Baydın başında da duman ırmaz, aman aman. Baydın başında da duman ırmaz, aman aman. Arabat yorulur da gönül yorulmaz, aman aman. Suna boy aman aman. Benim yarım şu yerlerde bir tane, aman aman. Ah arasam da bu dünyada dengi bulunmaz, aman aman. Suna boyum aman aman. Benim yarım şu yerlerde bir tane, aman aman. Arasam da bu dünyada dengi bulunmaz, aman aman. Suna boyum aman aman. Ahu gözlüm tut elimden, vazgeçmeden hemen elimden. Aşkın beni temelinden yıkmadan gel, yakmadan gel. Aşkın beni temelinden yıkmadan gel, yakmadan gel. Kaçma benden, usanmadı gönül senden. Ecel tatlı canı benden, çekmeden gel, çıkma. Çekmeden